पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडसाखी बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के एकादश कंडिका तक विचार हो गए हैं, विचार हो गया है। आगे द्वादश कंडिका के लिए अब तक स यथा सैंधव खिल्य इत्यादि संबंधम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति। स यथा सैंधव खिल्य कंडिका में आना है उसके पूर्व के साथ में संबंध कहने के लिए, पूर्वापर संबंध के लिए वृत्तम के पूर्व की बातों का कथन करते हैं। वृत्त माने पूर्व की बात, पूर्व की बातों के कथन करते हैं। ये कहा क्या है तत्र भाष्य में कहा तत्र इदम सर्वम यद अयम आत्मा इति प्रतिज्ञातम। इदम सर्वम यद अयम आत्मा तत्र माने पूर्व संदर्भे, ऐसा अर्थ करना पूर्व ग्रंथ में। तत्र का अर्थ पूर्व ग्रंथ में यद इदम सर्वम अयम आत्मा, जो यह सब कुछ है ना, अभी बहुत कुछ दिख रहा है आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कल्पना मात्र है। जैसे रज्जु में कल्पना मात्र है, इसी प्रकार यद इदम सर्वम जो यह इदम यद माने यह जो इदम सर्वम जो कुछ भी है अयम आत्मा, यह आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, आत्मा में कल्पित है इदम सर्वम। ये जो इदम सर्वम है आत्मा में कल्पित है, यह प्रतिज्ञा की गई थी पूर्व ग्रंथ में। तत्र उसका अर्थ पूर्व ग्रंथे, पूर्व संदर्भ में ऐसी प्रतिज्ञा की थी, ये जो कुछ भी अभी है आत्मा मात्र ही है, अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। तत्र हेतु वीर अभिहित कहते उसमें, उस प्रतिज्ञा में हेतु के साथ कह दिया, हेतुर अभिहित हेतु कथन किया उसमें, क्या तीन हेतु दिया, आत्मसामान्यत्व आत्मजत्व आत्म प्रलयत्व, श्रुतियों ने तीन हेतु दिया है। आत्मस्थिति काल में ये जगत आत्मरूपी है, कहाँ कहाँ दुन्दुभ्यादि तीन दृष्टांत से कहा, दुन्दुभि संघ बिना स्थिति काल में आत्मा से अतिरिक्त नहीं, यही आत्मसामान्यत्व। और उत्पत्ति काल में आत्मजत्व आत्मा से उत्पन्न है, ये दिखाया, कहाँ दिखाया, जैसे अग्नि जो प्रज्वलित अग्नि उसे धूम निकलते हैं, इसी प्रकार ऋग्वेद आदि सब आत्मा से निकले, ये उत्पत्ति काल में भी आत्मात्र ही है वो। और आत्म प्रलयत्व च यथा सर्वासम अपाम समुद्र एकायन, एकायन प्रक्रिया में आत्मा में ही प्रलय बताया सबका। तो जब स्थिति काल में भी आत्ममात्र है, उत्पत्ति काल में भी आत्ममात्र है, प्रलय काल में भी आत्ममात्र है, तो इनकी सत्ता है ही नहीं, आत्मा ही है। क्या प्रतिज्ञा की थी, इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये सिद्ध हो गया। ये हेतु दिया, तीन हेतु दिया, क्या हेतु, आत्मसामान्यत्व आत्मजत्व आत्म प्रलयत्व, हेतु के द्वारा सिद्ध किया उन मंत्रों से। ये कहा एक दो तीन की टिप्पणियां हैं। एक में कहा षष्ठ कंडिकायाम, एक कहा छठे कंडिका में प्रतिज्ञा की थी, कहा कहा था, ये जो इदम सर्वम यद अयम आत्मा ये छठे कंडिका में कहा था इसी ब्राह्मण के, दो में कहा प्रतिज्ञाते अर्थे, तत्र माने प्रतिज्ञात अर्थ में, जो प्रतिज्ञा की थी पूर्व संदर्भ में उस अर्थ में उस विषय में, यही है हेतुर अभीता। तीन नंबर बात है प्रतिज्ञात अर्थ में हेतु कहा, क्या हेतु है तो ठीक है, कहा नाम रूपादि विभिन्न विभिन्नार्थानाम, नाम रूपादि अनेक रूप में है आकार अभी दिखाई पड़ते हैं, विभिन्न विषय हैं नाम रूपादि, विभिन्न विषय हैं, भिन्न भिन्न नाम है, भिन्न भिन्न रूप है, नाम रूपादि विभिन्नार्थानाम विभिन्न जो विषय है उनका, महासामान्य स्थानीय आत्मने स्थिति काले भी विचारे क्रियमाणे, जब विचार करने पर जो महानाश महासामान्य रूप में है आत्मा उसमें अंतर्भावात, अंतर्भाव हो गया, तीन दृष्टांत दे करके अंतर्भाव दिखा दिया, दुंदुभी के दृष्टांत और माने शंख का दृष्टांत और वीणा का दृष्टांत है इसके द्वारा, तदात्मकत्वम इति, इसलिए वहाँ आत्मरूपी है ये जगत, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। इसलिए यतच नवपकंडिका व्याख्या असरे प्रत्यपादी प्रति अपादी है, यह जो है नवम कंडिका की व्याख्या जो दुंदु वीणा का दृष्ट दिया था वहाँ पर कहा आत्मा मात्र ही है करके कहा था। चार में कहा आत्म सामान्यत्व में, चार में आत्मा सामान्य में से आत्मा ही स्वरूप है जिसका, किसका, जगत का, ये नाम रूपात्मक जगत का आत्म सामान्य जगत आत्म सामान्यम, आत्मा सामान्यम यश्य जगत का जगत आत्म सामान्य, बहुवी समास करना, ये जगत आत्मरूपी है। आगे कहते तस्माद करके भाष्य में कहा तस्माद उत्पत्ति स्थिति लय कालेशु, तीनों कालों में उत्पत्ति काल में स्थिति काल में प्रलय काल में तीनों कालों में प्रज्ञान व्यतिरेकण अभावात, उस प्रज्ञान जो प्रज्ञानम ब्रह्म है वो ब्रह्म आत्मरूप ब्रह्म से अतिरिक्त रूप से जगत का अस्तित्व न होने से प्रज्ञान व्यतिरेकण अभावात प्रज्ञानम ब्रह्म ही का प्रज्ञानम ब्रह्म कहा, प्रज्ञानम ब्रह्मैव आत्मैव इदम सर्वम, जो प्रतिज्ञा की थी आत्मा ही है सब कुछ कहा, क्यों इदम सर्वम यदा में आत्मा में कहा आत्मैव इदम सर्वम, यही सिद्ध होता है यदि यो प्रतिज्ञा की थी पूर्व में षष्ठकंडिका में, यह तत्तर्कता साधितम, जो प्रतिज्ञा की थी उसको तर्क से सिद्ध किया, तीन तीन दृष्टांत देकर के सिद्ध किया, तर्कता साधितम एक छः की टिप्पणी है ना, मननाख्यात तर्क तर्कता पंचमी है, मनन नाम के तर्क से सिद्ध किया, विचार के द्वारा सिद्ध किया, प्रज्ञान मात्र ही सिद्ध होता है कहा, पांच छोड़ के अच्छा दस सर्वस्य सर्वस्य सामान्य सामान्य विशेषात्मक से जगत आत्म सामान्यत्वा देखते संपूर्ण जगत सामान्य विशेष रूप है, जैसे विशेष जितने भी होते हैं सामान्य में कल्पित हैं, घट माने मृतिका में कल्पित है, मृतिका सामान्य है घट विशेष है, मृतिका से और पात्र भी बन सकता है घट से नहीं बनेगा, विशेष है मृतिका सामान्य है इत्यादि जो तत्त का सामान्य में कहा था विलय कहा था, यही है सर्वस्य सामान्य विशेषात्मक जगत, संपूर्ण जो सामान्य और विशेष दो रूप में जो जगत पाया जाता है सामान्य और विशेष रूप में जो जगत है इसका आत्म सामान्यत्व, इसका सामान्य क्या है स्वरूप क्या आत्मा है, आत्म सामान्य होने से आत्म स्वरूप होने से आत्मजत्वात् आत्म प्रलयत्वाच आत्म सामान्यत्व स्थिति काले और आत्मजत्वात् उत्पत्ति काले अतः आत्म प्रलयत्वात् प्रलय काले, छह में कहा मननाख्यात तर्कात बोल तर्कता कहा था मननाख्यात बोल दिया। अच्छा आगे साथ मनन रूप तर्क से विचार करके दृष्टांत के द्वारा सिद्ध कर दिया माने आगे कहते हैं स्वाभाविको अयम प्रलय, ये जो जगत का प्रलय पता है ना आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, हाँ ये प्रलय स्वाभाविक प्रलय है माने ज्ञानपूर्वक प्रलय नहीं है, कार्य का नाश करके कारण में जाके बैठना, ये माने कार्य का नाश दो प्रकार से होता है, एक सान्वय नाश एक निरन्वय नाश, सान्वय ना घट को फोड़ देते हैं तो मृतिका अवस्था में रह जाता है कालांतर में घट बन सकता है ये सान्वय नाश है, और निरन्वय नाश माने माने उसी को हटा देंगे कारण को हटाएंगे तब निरन्वय नाश होगा दोबारा घट बनने की संभावना नहीं होगी, स्थिति है माने तंतु को यदि हटा दिया तो जला दिया तो दोबारा पट बनने की संभावना नहीं होगी, यदि पट को खोल तंतु खोल दिया पट नाश हो गया तंतु बचा है पुनः उसे पट बन सकता है, वो सान्वय नाश। कारण अवस्था में जाकर के कार्य का विलय होना वो है सान्वय नाश, और ज्ञान के द्वारा जो कार्य का नाश होना है वो माने निरन्वय नाश, आगे फिर होगा नहीं। ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश करके, अज्ञान का नाश से कार्य का जो नाश होगा, मूल कारण अज्ञान है जगत का, उसे जगत का जो अभाव होगा वो माने निरन्वय नाश में आएगा, ये कहते हैं। स्वाभाविको अयम प्रलय, ये जो प्रलय दिखाया है माने कैसा है, स्वाभाविक है, माने कार्य नाश के द्वारा कारण अवस्था में रहने का प्रलय दिखाया, यही है। इति पौराणिका वदन्ति, इस प्रकार पौराणिक लोग ऐसा कहते हैं, ये कहा। यस्तु बुद्धिपूर्वक प्रलय, जो बुद्धिपूर्वक ज्ञान पूर्वक जो प्रलय होगा, आत्मा का ज्ञान होगा, अविद्या का नाश हो जाएगा, उसके बाद जगत का प्रलय होगा, कारण नाश के द्वारा कार्य नाश, अविद्या के नाश के माध्यम से जो जगत का नाश होगा, ये बुद्धिपूर्वक प्रलय माने ज्ञानपूर्वक प्रलय है, ये बुद्धि माने ज्ञान, ज्ञानपूर्वक जो प्रलय है, आत्मज्ञानपूर्वक जो प्रलय होगा, आत्मज्ञान से कारण का नाश, जो मूल कारण है प्रकृति का नाश, अविद्या का नाश, उसके द्वारा जो प्रलय है ब्रह्मविदाम, वो ब्रह्मवेत्ताओं का होता है, वो प्रलय किसको होता है, अन्य का जो प्रलय है वो कार्य नाश के माध्यम से कालांतर में फिर कार्य होगा, सान्वय नाश वाला है। ब्रह्मवेत्ताओं का जो प्रलय है वो प्रलय ज्ञान से प्रलय, ठीक है। यस्तु बुद्धिपूर्वक प्रलयो ब्रह्मविदाम, ब्रह्म विद्या निमित्त, वो बुद्धिपूर्वक प्रलय क्या है, ब्रह्म विद्या निमित्तक प्रलय है, वो आत्मज्ञान निमित्तक बन करके जो प्रलय होना है वह निर्णय नाश है। अयम अत्यंत की आचक्षत, पहले वाले को स्वाभाविक कहा, सभी को प्राप्त है, तो सुषुप्ति में सभी का कारण में लीन होना होता है। अब ब्रह्मा जी के माने दिन समाप्त होने पर ब्रह्मा जी सो जाते हैं, उनकी सृष्टि समाप्त हो जाती, सृष्टि का सब कलय हो गया, और अथवा ब्रह्मा जी का आयु पूरी होने पर होगा, सब कलय होगा, ये कार्य नाश है। कारण बचेगा, प्रकृति बचेगी, ब्रह्मा जी के मृत्यु के बाद भी प्रकृति बचेगी, ये स्वाभाविक लय ऐसा होता है। तीन प्रकार का लय है, दो प्रकार बताना चाहते हैं स्वाभाविक में, तीन प्रकार का स्वाभाविक माने, एक तो नित्य प्रलय है सुषुप्ति, सुषुप्ति में कुछ बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं है, सबका लय हो गया, किंतु अज्ञान बचा हुआ है, आगे फिर जागृत में आ जाता है। और ब्रह्मा जी का जो दिन पूरा हो जाता है, सो जाते हैं, तो उनका जो ब्रह्मकर्तृक जो जगत था वो उसका अभाव हो जाता है, तो प्रलय हो गया, किंतु अभी ब्रह्मा जी बचे हैं, तो दूसरे दिन फिर सृष्टि हो जाती है, ब्रह्मा जी के दूसरे दिन निर्णय नहीं है, कार्य फिर उत्पन्न हो जाता है। और तीसरा, ब्रह्मा जी की भी जो आयु पूरी हो जाती है, परार्ध पूरा हो जाता है, तो उस स्थिति में प्रकृति बच जाएगी, अविद्या बच जाएगी, फिर अविद्या से फिर जगत होगा आगे जाके, यह है स्वाभाविक प्रलय। और ज्ञानपूर्वक जो प्रलय होता है वो अविद्या का नाश के द्वारा होता है, ज्ञान का कोई कार्य के साथ विरोध नहीं है, अविद्या के साथ विरोध है, विद्या का विरोध अविद्या से, अविद्या नष्ट हो गई तो उसका कार्य स्वतः नष्ट हो जाएगा, तंतु यदि जल गया तो पट नहीं बचेगा, कारण के नाश से कार्य नाश, उसके लिए प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता कार्य नाश के लिए, यह है। यस्तु बुद्धिपूर्वक प्रलयो ब्रह्मविदाम, ब्रह्म विद्या निमित्त, ब्रह्मवेत्ताओं का जो ब्रह्म विद्या निमित्तक जो बुद्धिपूर्वक है ना, ज्ञानपूर्वक प्रलय है वह, अयम आत्यंतिक आचक्षते, वह पौराणिक आचक्षते, पौराणिक लोग इसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। क्या कहते हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, चार प्रकार का प्रलय की चर्चा होती है शास्त्रों में। ये जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा होने वाला जो प्रलय है उसका आत्यंतिक प्रलय कहते हैं, दोबारा कभी जगत होने की संभावना नहीं है, जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए जगत समाप्त हो गया, ऐसा है। अविद्या निरोध द्वारा यो भवती कहते हैं, ये क्या है, अविद्या के निरोध के द्वारा, निवृत्ति के द्वारा जो प्रलय होता है, यह प्रलय, यो प्रलय अविद्या के निरोध माने निवृत्ति के द्वारा, अविद्या के रुद्र आवरण है उसको निरोध के द्वारा, निवृत्ति के द्वारा जो होता है, जो प्रलय होता है, तदर्थो अयम विशेष आरंभ, उसी के लिए आगे विशेष कहना चाहते हैं, अविद्या निवृत्ति के माध्यम से जो प्रलय है उसको बताने के लिए आगे के मंत्र है, विशेष आरंभ किया जाता है, अब ये कहना चाह रहे हैं। टिप्पणियाँ हैं, पूर्व में 7-8 है, यहाँ भी है पूर्व पृष्ठ में, स्वाभाविको अयम प्रलय, यहाँ पर 7 की टिप्पणी, स्वाभाविक नैमित्तिक स्वाभाविक आत्यंतिक वेदास त्रिविधो प्रलय। नित्य प्रलय की चर्चा नहीं कर रहे हैं, तीन प्रकार के जो प्रलय है वो पौराणिक लोग तीन प्रकार के प्रलय मानते हैं। क्या क्या मानते हैं? नैमित्तिक स्वाभाविक आत्यंतिक, एक नैमित्तिक प्रलय है और एक स्वाभाविक प्रलय है, स्वभाव में जाकर रुकना, प्रकृति में जाकर रुकना, स्वाभाविक। और तीसरा है आत्यंतिक, ये तीन प्रकार के प्रलय मानते हैं पौराणिक लोग। उक्तम ही कहा, सर्वेषामे भूतानां त्रिविध प्रतिसंचरः नैमित्तिक प्राकृतिक तथैव आत्यंतिको लय इति, ऐसा पौराणिकों ने ऐसा कहा, पुराण में कहीं वाक्य है ये, कुछ श्लोक है ये, सर्वेषामे भूतानां, सारे प्राणियों का, भूतों का, भवन्ति तु भूतानि, सारे प्राणियों के त्रिविध प्रतिसंचर, तीन प्रकार के प्रलय होता है, प्रतिसंचर प्रलय, तीन प्रकार का प्रलय होता है, क्या होगा? नैमित्तिक प्राकृतिक तथैव आत्यंतिको लय, एक तो लय नैमित्तिक लय है, प्रलय है, और दूसरा स्वाभाविक प्राकृतिक लय है, प्रकृति बचना, एक निमित्त जन्य है, ब्रह्मा जी के दिन पूरा होगा, सृष्टि पूरा मान लय हो जाएगी, सृष्टि वो सो जाएंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाती है, ये नैमित्तिक है, ब्रह्मा जी के सोने के कारण से जगत का भाव, और दूसरा स्वाभाविक माने स्वभाव में जाके बैठना, प्रकृति में बैठ जाना, कारण शेष बचना, और तीसरा आत्यंतिक ब्रह्मज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति के माध्यम से लय होना, ये कहा त्रिविधो लय उक्तम ही कह दिया। तत्र आद्यो ब्रह्म कर्तृ को अवान्तर लय, पहला वाला क्या है? नैमित्तिक लय है, वो क्या है? आद्य माने प्रथम नैमित्तिक वाला, ब्रह्म कर्तृ का, ब्रह्मा है कर्ता जिस जगत की, जिस जगत को बनाने वाला ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्मा जी सो जाने पर जगत का लय हो जाना, ये प्रथम लय है, उनका दिन पूरा हो जाता है, सृष्टि चली जाती है, फिर दूसरे दिन होता है, फिर सृष्टि करते हैं, प्रतिदिन काम करना है ब्रह्मा जी को, प्रतिदिन काम करना पड़ता है, माने पौराणिक जो जिसको ब्रह्मा बोलते हैं ना, वेदांत के हिसाब से विराट है वो, वही वेदांत के हिसाब से विराट है, ऐसी स्थिति है। तो तत्र आद्य माने नैमित्तिक जो प्रलय है ना, वह है ब्रह्म कर्तृ को, ब्रह्मकर्ता यश, ब्रह्मा कर्ता यश प्रलय से, जिस कर्ता, जिस प्रलय का कर्ता ब्रह्मा होगा, माने सो गए तो सृष्टि चली गई, ये अवान्तर लय है ये, और यथा कहते हैं उसको भी, ब्राह्मो नैमित्तिक अस्ते साम कल्पांते प्रतिसंचर, कहा ब्राह्मो नैमित्तिक, तीन प्रकृतियों तेसाम माने तीन प्रकार के जो प्रलय है उनमें से, जो ब्रह्म संबंधी को ब्राह्म बोला जाता है, माने ब्रह्म संबंधी जो प्रलय है उसको ब्राह्म कहा, ब्राह्मो नैमित्तिक, जो ब्रह्म संबंधी जो लय है ना वो नैमित्तिक लय है, ब्रह्मा के जो सृष्टि थी दिन भर के किया, दूसरे दिन रात में सो गए, सृष्टि चली गई, ऐसे को कहते हैं ब्राह्म लय। कल्पांते प्रतिसंचर, ब्रह्मा जी के दिन को कल्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दिन के अंत में प्रलय हो जाता, ब्रह्मा जी का दिन एक दिन पूरा हो जाता है तो सृष्टि पूरी चली जाती है, फिर दूसरे दिन वही करते हैं, ऐसा कहा भी है, ब्रह्मा येन कुलालवन नियमित विश्वस्य भाण्डोदरे विष्णुरेन दशा अवतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणिपुटक भिक्षाटनम कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे, येन कर्मणा, जिस कर्म के द्वारा ब्रह्मा, इतने बड़े देवता ब्रह्मा, ब्रह्मा येन कुलालवन, जैसे कुमार घट बनाता रहता है प्रतिदिन, कुलालवन नियमित प्रतिदिन ब्रह्मा जी क्या करते हैं? विश्वस्य भाण्डोदरे, कुलाल को तो अपने से भिन्न जगह में बनाने की जगह है, क्योंकि तो ब्रह्मा जी को तो जगह भी नहीं, अपने पेट में बनाना है, सारा ब्रह्मांड वही है, अपने पेट में भांड, विश्वस्य भाण्डोदरे, विश्व का जो बर्तन है, विश्वरूप जो भांडा है उसको अपने उदर में बनाना, उनको पेट में प्रतिदिन यही काम करते हैं, ब्रह्मा येन कुलाल, जैसे कुलाल होता है प्रतिदिन घट बनाता है, इसी प्रकार सारा विश्व बनाते रहते हैं प्रतिदिन ब्रह्मा, जिस कर्म के द्वारा ब्रह्मा की ऐसी स्थिति बनी हुई है, कर्म के कारण है। विष्णु एन दशा अवतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, एन कर्मणा, जिस कर्म से भगवान विष्णु बोलते हैं जिनको, दस अवतार, इतने कठिन कठिन अवतार में जाना पड़ा, मत्स्य अवतार, कच्छपाव अवतार, वराह अवतार, ऐसे ऐसे अवतार, दस अवतार में जाना पड़ा कर्म के कारण। विष्णु रेण दशा अवतार गहन गहन जो दशा अवतार उसमें क्षिप्तो महासंकट एर कर्मणा क्षिप्ता, जिस कर्म ने विष्णु को भी ऐसा बाहर कर दिया, दस अवतार लेने में मजबूरी कर दिया। रुद्रो एन कपाल पाणिपुट को भिक्षाटनम कारिता, जिस कर्म ने ऐसा करवाया, क्या करवाया, भगवान शंकर बोलते रुद्र बोलते उन्होंने, जिस कर्म के द्वारा पात्र ऐसे विशेष भी नहीं है, कपाल पाणिपुट का जो खोपड़ी है कपाल वही हाथ में है लेके घूम रहे हैं, जिस कर्म के द्वारा ऐसा होना पड़ा, भिक्षाटनम कारिता, भिक्षाटन करके जीवन यापन करना पड़ा शंकर जी को जिस कर्म के द्वारा। सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने, जिस कर्म से, क्योंकि फल हाँ सूर्य हमेशा आकाश में घूमता है, रहने के लिए कोई जमीन भी नहीं, चलने के लिए माने निराधार चलना पड़ता है सूर्य को। तस्मै नमः कर्मणे, उस कर्म के लिए नमस्कार है, तस्मै कर्मणे नमः, उस कर्म के लिए नमस्कार है, ऐसा कहा भी है। तो ब्राह्मो नैमित्तिकस्तेषां कल्पान्ते प्रतिसंचरः, कहा जो ब्रह्मा जी के कल्प माने दिन होता है, दिन पूरा होने पर जो प्रलय होता है उसको कहते हैं, पहले वाला यही है एक नैमित्तिक प्रलय, उसी को कहा। ब्रह्मा के सोने के कारण निमित्त बनने से, स्वाप निमित्त बनने से प्रलय हो जाना। द्वितीय अस्तु, द्वितीय क्या है, स्वाभाविक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय है वो द्वितीय प्रलय। द्वितीय अस्तु कार्याणाम प्रकृत अवसानम, कहते हैं जितने कार्य थे ना, प्रकृति में जा करके बैठना, शेष रहना, प्रकृति में जाके शेष रहना कार्यों का, वो माने ब्रह्मा जी के भी आयु पूरी होने पर जो प्रलय होगा, द्वितीय प्रलय यही है, जो स्वाभाविक प्रलय करके कहा उसी को कहा, प्रकृति में जाके बैठना सबको। आत्यंतिको ज्ञानाधीनो भोक्ष, आत्यंतिक प्रलय क्या है, ज्ञान के अधीन होता है वो, आत्मज्ञान के अधीन होता है वो, मोक्ष है आत्यंतिक प्रलय का अर्थ, मोक्ष है ये कहा है। बुद्धिपूर्वक यदि भाष्य करते, मोक्ष कहाँ कहा, बुद्धिपूर्वक भाष्य करके आगे भाष्य में लिखा है, यस्तु बुद्धिपूर्वक प्रलयो ब्रह्मविदाम ब्रह्म विद्या निमित्त हो अयम आत्यंत के आचक्षत, पौराणिक आचक्षत ये है। उक्तम च कहा भी है, आत्यंतिक मोक्षाख्य प्राकृतो द्विपरार्धिक, ऐसा पुराणों में कहा, आत्यंतिक मोक्षाख्य जो मोक्ष नामक है ना, वो आत्यंतिक प्रलय वही है मोक्षाख्य, और प्राकृतो द्विपरार्धिक माने ब्रह्मा जी के दो परार्ध होता है, पूर्वार्ध और अपरार्ध, अभी माने अभी परार्ध में है ब्रह्मा जी, ब्रह्मणो द्वितीय परार्ध है, 50 साल से ऊपर चल रहे हैं ब्रह्मा जी, अभी पूर्व परार्ध चला गया, अभी आगे वाले वर्षों में है परार्ध, माने उनका वर्ष होता है, संवत्सर होता है परार्ध। आत्यंतिक नहीं, प्राकृतो द्विपरार्धिक, जब ब्रह्मा जी दो परार्ध पूरा हो जाता है, माने आयु पूरी हो गई उनके, 100 साल हो गए, उसके बाद ब्रह्मा जी के भी प्रलय होगा, उस काल में प्रकृति में जाके रहना है, यही है प्रकृति, यही है प्रकृति में जाना, प्रकृति संबंधी को प्राकृत बोला जाता है, माने अविद्या में जाके लीन हो जाना, यही है। स्वाभाविक लय से धीपूर्वक लयाद विशेषो भारती के दर्शित, स्वाभाविक जो लय है ना, जो नैमित्तिक और जो प्राकृतिक है, वह धीपूर्वक माने ज्ञानपूर्वक लय की अपेक्षा विशेषता दिखाते हैं इसमें, स्वाभाविक वाले में विशेष दिखाया, क्या दिखाया, तथा वार्तिक में कहा है सूर्यश्वराचार्य ने, शक्ति मात्रात्मन आस्थानम कार्याणाम यत्स्वकारणे इतना इतनात्यंतिका लयो भूयो जन्मकृत क्षण, वार्तिकार्य बोलते हैं सूर्यश्वराचार्य जी, शक्ति मात्रात्मना स्थानम, थानम अवस्थानम, स्थिति होना, शक्ति मात्र से कारण मात्र से स्थित हो जाना, अपना स्वरूप नहीं है, कारण में लीन है, शक्ति मात्रात्, शक्ति मात्र कारण, अविद्या मात्र, शक्ति मात्र मात्र आत्मना, अपना स्वरूप माने शक्ति मात्र रूप से, किस रूप से रहना, कार्य रूप में नहीं है अभी, शक्ति मात्र रूप से, कारण मात्र रूप से, थानम माने स्थिति होना, जो कार्यों का है, कार्याणाम शक्ति मात्र आत्मना स्थानम, थानम माने स्थिति, यत् स्वकारण अपने कारण, कारण में शक्ति मात्र से शेष रह जाना कार्यों का, इसको कहते हैं प्राकृतिक लय। इति अनात्यंतिको लय, आत्यंतिक लय नहीं, अनात्यंतिक लय है, क्यों, भूयो जन्म कृत क्षण, भूयो जन्म कृत अक्षण, भूय फिर जन्म करने वाला है, देने वाला है। ऐसा प्रलय जो होता है कालांतर में जन्म देगा, जैसे हम सुषुप्ति में जाते हैं दूसरे दिन फिर वैसे आते हैं, फिर कालांतर में जन्म देने वाला है। कहा भूयो जन्म कृत अक्षण, माने हिंसा करने वाला नहीं, कर्मों का हिंसा करने वाला नहीं है, कर्मशेष बचते हैं वहाँ। इसमें जो स्वाभाविक लय है इसमें ऐसा हो जाता है, कर्मशेष बच जाते हैं फिर आ जाता है। ठीक है, इसके स्वाभाविक लय कार्याणम कारणे शक्ति आत्मना अवस्थानम, ये स्वाभाविक जो लय होता है ना उसमें जितने कार्य हैं, कार्यों का अपने कारण में शक्ति आत्मना अवस्थानम, शक्ति रूप से स्थित रहना, माने कार्य नहीं है, कार्य की शक्ति है अभी कारण में, दोबारा कार्य हो सकता है उस रूप में। यस्माद आस्तितम, यही सिद्ध किया है इसलिए, तस्माद असौ अनात्यंतिक, इसलिए वो जो प्रलय है अनात्यंतिक, आत्यंतिक नहीं है, ऐसा योजना लगाना। कहा अनात्यंतिकत्वम विशदयति, जो अनात्यंतिक तो है ना प्रलय, उसको और विस्तार करते हैं। भूयो जन्म कृतक्षण कहा, माने पुनरपि, भूया माने पुनरपि, फिर भी जन्मार्थम, वो फिर जन्म के लिए होता है, वो शक्ति रूप में गया तो कुछ काल के लिए फिर दोबारा जन्म होना है, पुनरपि जन्मार्थम, ऐसा जो स्वाभाविक प्रलय है फिर दोबारा जन्म के लिए होता है, पुनर्जन्म के लिए होता है। कृतावकाशत्वात्, माने कि माने मिल गया है अवकाश उसको, क्यों, कर्म क्षण क्षण हुआ नहीं है, कर्म क्षीण हुआ नहीं, कर्म बचे हैं अभी, कृतावकाशत्वात् प्राकृतो अयम इत्यर्थ, इसलिए प्राकृत कहते हैं इस प्रलय को, अयम प्रलय प्राकृत। आठ में अयम प्रलय है ना, ब्रह्मणि लयात्मक, माने इसमें कहाँ ब्रह्म में कौन सा अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म, सबल ब्रह्म में लय होना है, अज्ञान बचा हुआ है, कार्य भी अपने शक्ति रूप में है, वहाँ बीज रूप में है, पड़े हैं, इसको कहते हैं, ये प्राकृतिक है, स्वाभाविक लय को बता दिया। अच्छा, इस तरह भी टिप्पणियाँ थी, दो दो तीन है ना, पाँच और छः हैं, पाँच में कहा माने भवती का अर्थ आगे शेष लगाना लय, अविद्या निरोध द्वारेण यो भवती लय, जो लय होगा, भवती के आगे लय शब्द जोड़ देना, जो लय होगा होता है, ये कहा तदर्थो अयम विशेष आरम्भ, कहा तो छः में कहते हैं तत्प्रदर्शनार्थ, अविद्या नाश के द्वारा जो लय होना है उसको दिखाने के लिए आगे का ग्रंथ है, तत्प्रदर्शनार्थ यही है, माने तत्प्रदर्शनार्थो अज्ञान निवर्तक धी प्रदर्शनाय, अज्ञान का निवर्तक जो ज्ञान है, धी माने ज्ञान, प्रदर्शन करने के लिए उत्तर ग्रंथ आरंभ इत्यर्थ, अविद्या निवर्तक जो ज्ञान है, धी माने ज्ञान, हाँ उसके प्रदर्शन करने के लिए, माने अविद्या नाश पूर्वक प्रलय दिखाने के लिए जगत का, फिर दोबारा जगत होना नहीं है, उसके लिए उत्तर आगे का ग्रंथ है आरंभ होता है, ये कहा। अच्छा ठीक है, देखें पूर्व संदर्भ तत्र इति उच्यते, तत्र इदम सर्वम में तत्र पद आया भाष्य में शुरू में, तो उसका अर्थ है पूर्व ग्रंथ, पूर्व संदर्भ में क्या कहा था, प्रतिज्ञा की थी पूर्व में, क्या प्रतिज्ञा की थी, यदि इदम सर्वम यदम आत्मा, यही प्रतिज्ञा की है, यस आत्मा ही तो है और क्या है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ये पूर्व संदर्भ, प्रतिज्ञाते अर्थे पूर्वोक्तम हेतु अनुद्य साध्य सिद्धि फलम सिद्ध दर्शयति, का प्रतिज्ञात जो अर्थ है, क्या है प्रतिज्ञात, इदम सर्वम यदम आत्मा, ये प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा इसी की है, ये जो कुछ है आत्मा, ये आत्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सब कल्पना है। तो प्रतिज्ञाते अर्थे प्रतिज्ञात विषय में पूर्वोक्तम हेतु, मैंने तीन हेतु दिया था पहले, क्या हेतु था, आत्मसामान्यत्व, आत्मजत्व, आत्म प्रलयत्व, श्रुति ने कहा था यही है, पूर्वोक्तम हेतु अनुद्य, पूर्व पहले कहा हुआ जो हेतु है उसको दोबारा अनुवाद करके यहाँ साध्य सिद्धिम फलम दर्शाते, साध्य सिद्धि फल दिखाते हैं, या आत्ममात्र जो साध्य है ना, इदम सर्वम यदम आत्मा, उसी की सिद्धि है, तो फल दिखाते हैं, कहा तस्मात इत्यादि करके कहा, तस्मात उत्पत्ति स्थिति प्रलय कालेषु प्रज्ञान व्यतिरेक अभावात, ये भाष्य में कहा कि उत्पत्ति स्थिति प्रलय काल में प्रज्ञान से अतिरिक्त जगत नहीं है, तीन तीन हेतु के द्वारा सिद्ध किया, धुंधव्यादि हेतु और अग्नि से धूम की उत्पत्ति वाला हेतु और माने सारे जलों का समुद्र में लाए हेतु, उत्पत्ति स्थिति लाए तीनों हेतु के द्वारा। ठीक है, ठीक है, अभी कहते हैं उक्त हेतु और यथोक्तम ब्रह्मैव सर्वम इदम जगत, उस हेतु से, पूर्वोक्त हेतु से, तीन हेतु दिया है श्रुति में, हेतु से यथोक्तम ब्रह्मैव, पूर्व में कहा हुआ जो जगत है ना ब्रह्मैव, सर्वम इदम जगत ब्रह्मैव, इदम सर्वम जगत ब्रह्मैव, ऐसा हम लोग कहना, यह सब कुछ जगत ब्रह्म ही है, ये सिद्ध होता है पूर्व हेतु के द्वारा। जगत दीदी यथ प्रतिज्ञातम, जो प्रतिज्ञा की थी इदम सर्वम, यद आत्मा, ये जो प्रतिज्ञा की थी वही है प्रतिज्ञातम, इदम सर्वम यद आत्मा इति तत् पूर्वोक्त दृष्टांत प्रबंध रूप तर्क वसात। तर्क क्या तर्क दिया, कहते हैं पूर्व में कहे गए जो तीन दृष्टांत हैं, द्वंद्व्यादि का दृष्टांत, अग्नि और धूम का दृष्टांत और नदी और समुद्र का दृष्टांत, पूर्वोक्त दृष्टांत प्रबंध तर्क वसात साधितम, सिद्ध कर दिया ये जगत आत्मसामान्य है और आत्मजत्व है, आत्मप्रलयत्व, सिद्ध कर दिया तीन हेतु के द्वारा, इति योजना, ऐसा कहा। टिप्पणियाँ हैं 10 और 11 है ना, 10 में कहते वाक्य न कहा इदम सर्वम यदम आत्मा इति वाक्य न, इस वाक्य के द्वारा ऐसा है। 11 में कहते हैं द्वंद्व्यादि दृष्टांत ग्रंथ रूप कहा, माने दृष्टांत प्रबंध क्या है, दृष्टांत क्या है, द्वंद्व्यादि दृष्टांत, तीन दृष्टांत दिया था, द्वंद्व्यादि स्थिति काल के लिए दृष्टांत है और उत्पत्ति काल के लिए अग्नि और धूम का दृष्टांत दिया था, यथा आर्द्र ढाकने इत्यादि बोला था, गीली लकड़ी से धुआं उत्पन्न होते हैं ना, उससे प्रज्वलित अग्नि से धुआं उत्पन्न होते हैं इत्यादि, और लय काल के लिए नदियों का समुद्र में लय बताया था, यही है। अच्छा आगे टीका भी बोलते हैं, उत्तर वाक्य विषय परिशेषार्थम उक्त प्रलय पौराणिक सम्मति माह कहते हैं, उत्तर वाक्य आगे का जो यथा सैंधव खिले इत्यादि वाक्य आने वाले हैं उनका विषय परिशेष है, उसको शेष बचाना है, वो विषय बचा हुआ अभी, माने अभी स्वाभाविक लय वाली बातें बताइए, आत्यंतिक लय नहीं बताइए, आत्यंतिक लय बताना है, विषय परिशेष यही है। उत्तर वाक्य से विषय परिशेषार्थम, उत्तर वाक्य का जो विषय है उसको परिशेष के लिए उक्त प्रलय पौराणिक सम्मति महा, जो बताए गए प्रलय में पौराणियों का सम्मति है, स्वाभाविक जो प्रलय है ना उसे पौराणिकों का सम्मति है, ये कहते हैं। 12-13 की टिप्पणियाँ हैं, 12 में कहा अखंडार्थ धी प्रकटार्थ अश्य, कहा उत्तर वाक्य क्या है, अखंड ज्ञान प्रकट करने के लिए, किसके लिए, यदि ज्ञान मात्र आत्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ये सिद्ध करने के लिए, उसी के लिए आगे का ग्रंथ है, कहा पौराणिक सम्मति देते हैं। कहा 13 में कहा पूर्व ग्रंथ विषय असंकारी आया, कहते हैं पूर्व ग्रंथ के विषय से सांकर्य न हो, पृथक हो जाए, पूर्व ग्रंथ में स्वाभाविक लय वाला बताया था, अब हाँ अब आत्यंतिक लय बताना है, कारण नाश से कार्यनाश बताना है, कार्यनाश करने की जरूरत नहीं, कारण नाश कर देने से स्वतः हो जाता हो, ये वाला बताना है, इसके लिए स्वाभाविको अयम प्रलय इति पौराणिका अपदंती, कहा ये स्वाभाविक लय है, पूर्वोक्त जो लय है ना, कौन आत्म सामान्यत्व आत्मजत्व आत्म प्रलयत्व, जो पूर्व में तीन दृष्टांत से कहा था उस क्या स्वाभाविक लय है, पौराणिक कहते हैं, कहा ठीक है, हमें कहते हैं कार्याणाम प्रकृत आश्रितत्व स्वाभाविकत्व, कहते हैं कार्यों का अपने कारण में जाके प्रकृति में जाके आश्रित हो जाना, इसका नाम है स्वाभाविक लय। प्रलयांतरे भी तेसाम संगतिम सम्मतिम संगीरते, कहते हैं अन्य दूसरा जो प्रलय रह गया आत्यंतिक प्रलय, उसमें भी तेसाम मान पौराणिका नाम सम्मतिम, उनका सम्मति है, संगीरते कहते हैं, उसको कथन करते हैं, कहा यस्तु, कहा यस्तु बुद्धिपूर्वक प्रलयो, माने ज्ञानपूर्वक जो प्रलय है वह पौराणिक ही बोलते हैं, ये भी ब्रह्म विधान हमारा नहीं, वो ब्रह्मवेत्ताओं का है, वो पौराणिक ऐसा कहते हैं, जो बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक जो प्रलय है ना वो हमारा नहीं, हमारा तो स्वाभाविक प्रलय हमारा क्या है, हाँ पौराणिक ऐसा बोलते हैं, ये जो बुद्धिपूर्वक प्रलय ज्ञानपूर्वक प्रलय ब्रह्मवेत्ताओं का है, और क्या किस निमित्त से होता है, ब्रह्म विद्या निमित्त, उसके निमित्त है ब्रह्म विद्या, यही है। अयम आत्यंत के आचक्षत पौराणिक आचक्षते आचस्ते आचक्षाते आचक्षते चक्षिण ख्याय धातु है, चक्षिण वास्तविकता अयम बाजी बोलने अर्थ होता है, ऐसे पौराणिक लोग कहते हैं, ऐसा आता है। ठीक है, हमें कहते हैं द्वितीय प्रलयम अधिकृत्य अनंतर ग्रंथम अवतार है। द्वितीय प्रलय को विषय बनाकर आप माने कारणनाश के द्वारा कार्यनाश, ये आत्यंतिक प्रलय द्वितीय प्रलय यही है। दो प्रलय की चर्चा की यहाँ, स्वाभाविक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। द्वितीय प्रलयम अधिकृत्य, द्वितीय प्रलय आत्यंतिक प्रलय उसको विषय बनाकर अनंतर ग्रंथम अवतार रहे थे। अब आगे के ग्रंथ का अवतरण देते हैं। ये कहा नौ की टिप्पणी में कहते हैं त्रैकाल्य जन्मादि हेतु अज्ञान ध्वस्तिरि बुद्धिपूर्वको ध्वंस तम उपादाय, इत्यर्थ यही है। तीनों कालों में उत्पत्ति स्थिति लय, तीनों कालों में त्रैकालिक जन्मादि हेतु अज्ञान ध्वस्ति, तो जन्मादि का हेतु है ना, जन्म स्थिति नाश, तीन का जो हेतु है त्रय क्या है, अब अज्ञान ध्वस्ति, अज्ञान वो जन्म स्थिति नाश के जो हेतु है अज्ञान है उसके ध्वंस होना, अज्ञान के ध्वंस का ध्वस्ति माने ध्वंस, यही बुद्धिपूर्वक ध्वंस, वो बुद्धिपूर्वक ध्वंस है, वो बुद्धिपूर्वक नाश उसी का नाम है। इसको तम उपादाय उसको बुद्धिपूर्वक नाश वाला प्रलय को लेकर के यहाँ कहना चाहते हैं। ये कहा, यह आगे का विषय यही है, आगे खंडिका है, ये वार्तिक भी है, वार्तिक तो बाद में आना है, वार्तिक बाद खंडिका है। स यथा सैंधवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेव अनुबिलियेत नहाश्च उद्ग्रहण ग्रहणेव स्यात् यतो यतस्तु आददीत लवणम एव लवणम लवणम एव एवं वा अरे इदं महद्भूतम् अनंतम् अपारम् विज्ञानघन एव एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तानेव अनुविनश्यति न प्रत्यसंज्ञास्ति इति अरे ब्रवीमीति ओवाच याज्ञवल्क्य स यथा सैंधवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेव अनुबिलियेत नहाश्योद्ग्रहणाय ग्रहणायेव स्यात् यतो यतस्त्वादीत लवणम् एव एवं बारे इदं सर्वं इदं महद्भूतम् अनंतम् अपारम् विज्ञानघन एव एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानेव अनुविनश्यति न प्रत्यसंज्ञास्ति इति अरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः। स दृष्टांत, इस विषय में दृष्टांत है, स माने दृष्टांत। यथा सैंधवखिल्यः, नमक की डल्ली को सैंधव खिल्य कहा जाता है, सिंधु से आया है इसलिए सैंधव बोला जाता है। खिल्य माने ये डल्ली बन गई, अभी समुद्र का पानी जमा हुआ है, ये पानी है। सूर्य और भूमि के कारण से, सूर्य के ताप और भूमि के कारण से ये खिल्य भाव हो गया है, माने नमक जिसको बोल रहे हैं, नमक वास्तव में समुद्र ही नमक है। वही जल जब यहाँ सूर्य के ताप में आया, भूमि के साथ संपर्क हुआ, तो खिल्य भाव हो गया, डल्ली बन गया, हाई जल है। यथा सैंधव खिल्य स्यन्दे संप्रसारणम दर्श, ऐसा सूत्र है। संधु संप्रसरणे धातु है, प्रसरणे प्रसरवणे संधु धातु है, संदवस्था है, उसको क्या होगा, क्या संधु धातु से ऊ प्रत्यय होगा और संध को क्या होगा, ध आदेश होगा, ऐसा उनादि सूत्र बोलता है। ध आदेश होगा तो अलुंते से लगेगा, दकार को दकार हो जाएगा, ऊ प्रत्यय सिंधु बनता है, सिंधु ऐसा होता है। माने जो श्रवण वाला गति वाला है ना, उसको कहते हैं सिंधु, ऐसा कहा जाता है। संधु प्रसरवणे ऐसा धातु है, तो उणादि सूत्र होता है संदे संप्रसारणम दश, कहते हैं संद धातु को संप्रसारण होगा और धकार भी आदेश होगा, तो संद धातु का संप्रसारण होगा, एकार को ई हो जाएगा, सिंध बनेगा, आगे द को ध हो जाएगा, सिंध होगा, ऊ प्रत्यय लग जाता है, बनता है सिंधु। हाँ, तथा आगता सैंधव, सिंधु से आया है ये कौन, ये डल्ली समुद्र से आया है, इसलिए इसको सैंधव कहा जाता है। तथा आगता अण प्रत्यय हो जाएगा, यही है। यथा सैंधव खिल्य, खिल्य माने अभी एक सकल भाव टुकड़े भाव में आ गया है, अभी समुद्र के पानी से बाहर आया, सूर्य के ताप और पृथ्वी के संपर्क के कारण से उसके मन कठोरपना आ गया, कठोरपना आया है, खिल्य भाव। ये औपाधिक है इसके, जो पानी को डल्ली होना औपाधिक है। उपाधि क्या है, सूर्य का ताप और पृथ्वी, ये दो औपाधिक है, वास्तविक समुद्र का जल है ये। यथा सैंधव खिल्य उदके प्रास्त, जब उसको जल भी ले जाकर फेंक देते हैं, प्रकृष्ट आस्ता प्रास्त, अशुक्षेपणे धातु है, प्र उपसर्ग है, निष्ठा प्रतिता हुआ है, अशुक्षेपणे तो समुद्र में डाल दिया है उसको। नमक की डल्ली जो है समुद्र ही था, किंतु सूर्य के ताप और भूमि के कारण से खिल्य भाव आ गया था, डल्ली बन गया था, कठोर हो गया था, उसको समुद्र में फिर डाल देते हैं। डालने पर क्या होगा, उदकम एव अनुबिलीयता कहते हैं, उसके जो अवयव थे उदक, जो खिल्य भाव का अवयव थे, नाना अवयव जुड़ करके कठोर हुआ है वो, उसके अवयव के पिघलने के बाद ये भी विलीन हो जाता है, खिल्य भाव भी विलीन हो जाता है। कब, उसके जो अवयव थे जल के कण कण थे, उसके पिघलने के बाद, पहले जल जमा गया, जम के कारण जमा वहाँ, उसके बाद में खिल्य भाव आया है, तो उसके अवयव के पिघलने पर ये भी पिघल जाता है, विलीन हो जाता है। विद्रिलिंग है विलीयता। नह, नह माने नैव, नह का अर्थ नैव है, नह अश्य माने खिल्य भावस्य उद्ग्रहणाय इव स्यात्, जब ऊपर उठाने के लिए कोई भी समर्थ नहीं होता, या इव शब्द अनर्थक है, उद्ग्रहणाय इव, ये इव जो है अनर्थक है, कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति कोई भी हो, नमक की डली जब पानी में पड़ गया, समुद्र में पड़ा, उसके बाद वो नमक की डल्ली निकालने में समर्थ नहीं होगा, समर्थ नहीं हो सकता है कोई भी हो। किंतु यतो यतस्तु माने किंतु, यतो यतः आददितः, जहां जहां से आस्वादन करेगा, ग्रहण करेगा जल को, नमक की डल्ली तो निकाल नहीं सकता, किंतु उस स्थान से जहां जहां से, नीचे से, बीच से, ऊपर से, कहीं से भी जल आस्वादन करेगा, ग्रहण करेगा जल को, लवणम एव, नमक लगेगा उसको, क्या लगेगा, नमक ही मिलेगा। ये नहीं कि नमक बाद में बनता हो, ऐसा नहीं है, नमक पहले ही है वो, वो तो डल्ली तो जो है ना वो उपाधि के कारण से ऐसा बना हुआ है, सूर्य के ताप और भूमि के संबंध से वो जल था, जली है, अब जली है वो, पहले भी जली था, जो जिसको डल्ली अवस्था है, खिल्य भाव अवस्था में वो जली था अभी भी, क्यों, जो उपाधि जो है ना अपने कारण को प्राप्त होने पर अपने रूप में आ जाता है, कारण जल था उसका, यही है। एवं इसी प्रकार समझना भाई, अरे मैत्रेयी, संबोधन है, अरे हे मैत्रेयी, इदम महद्भूतम, ये जो आत्मा कैसा है, त्रैकालिक अवच्छिन्न है, माने निर्वच्छिन्न अनवच्छिन्न जो आत्मा है, पारमार्थिक जो आत्मा है, एकदम महद्भूतम, ये भूतम में जो निष्ठा प्रत्यय है त्रैकालिक है, केवल भूतकालीन नहीं, तीनों काल के लिए है, पहले भी आत्मा ही था, अभी भी आत्मा ही है, भविष्य में आत्मा ही रहना है, एकदम महद्भूतम, अनंतम अपारम, कार्य कारण वर्जितम, कार्य कारण दोनों से रहित जो है, पारम विज्ञान घन एव, ये विज्ञान घन ही है, अभी जो जीवत्व तो भी आया हुआ है ना उपाधि के कारण से, जैसे नमक की डली खिल्य भाव को प्राप्त हुआ, जल समुद्र का जल खिल्य भाव को प्राप्त हुआ उपाधि के कारण से, वैसे यह विज्ञान घन आत्मा भी उपाधि के कारण, शरीर आदि उपाधि के कारण से जीवत्व तो आया हुआ था, किंतु ये भी आश्चर्य विज्ञान घन ही है, वही परमात्मा ही है, जैसे नमक की डली नमक ही है, पानी ही है वो, पानी है, पहले भी पानी था, अभी पानी है, ठीक इसी प्रकार विज्ञान घन है। एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय, जब ये भूत उत्पन्न हो गया ना, उसके साथ में ये भी इसके भी उत्पत्ति जैसे लग गई, किसकी, जीव की, एतेभ्य भूते सम्यक उत्थाय, इसी भूतों से प्रकट होकर के जीवत्व तो प्रकट हुआ, ये भूत ना होते, शरीर आदि ना होता, जीवत्व तो नहीं दिखता, एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय, इन भूतों से, ये पंचभूतों का जो पुतला है, इनसे माने अपना स्वरूप प्राप्त कर, जीवत्व प्राप्त कर, तानी एवं अनुविनश्यति। जब भूतों का नाश होता है तो वो भी नष्ट हो जाता है, माने कुआ का पानी सूख जाता है तो सूर्य का प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाता है, जीवत्व तो नहीं रहेगा फिर उसमें। अनुविनश्यति न प्रत्यय संज्ञा अस्ति, शरीर से विमुक्त होने के बाद इसका नाम नहीं रहता। पहले देवदत्त यज्ञदत्त आदि नाम होता था, अब वो नाम नहीं रहेगा, आगे वो नाम समाप्त हो जाता है। इति अस्ति इति अरे अरे मैत्रेयी अहम ब्रवीमि, मैं ऐसा बोलता हूँ। इति होवाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य जी ने ऐसा कहा। टिप्पणियाँ हैं 1, 2, 3, 4। एक कह रहा महत माने अपरिच अनवच्छिन्नम, परिच्छिन्न नहीं है या आत्मतत्व तो परिच्छिन्न, अभी तो परिच्छिन्न दिख रहा है उपाधि के कारण से, ये अनवच्छिन्न है। ये महत माने अनवच्छिन्नम, परिच्छिन्न नहीं है, ये अपरिच्छिन्न है, व्यापक है, ये तो उपाधि के कारण से परिच्छिन्न दिख रहा भास रहा है यही है। और दो में कहते भूतम माने कूटस्थम, निर्विकार है, कोई विकार कभी होता ही नहीं, विकार केवल भाषित हो रहा है, जीवत तो भाषित होता है, वास्तव में विज्ञान घनी है ये। जैसे नमक की डली वास्तव में जल ही है, वो क्या है, समुद्र जल है, बस इसी प्रकार है वो नमक की जो डली बोलते हैं ना, नहीं वहाँ पर सूर्य के ताप और भूमि के संबंध से और उपाधि बन गए, इसलिए वह खिल्यभाव आया, वास्तव में खिल्यभाव ने वो समुद्र है, पानी है, पानी में डाल के देखो पानी, फिर नमक नहीं काट सकते आप, डली को नहीं निकाल सकते, किंतु चखो नमक मिलेगा, ऐसा इसी प्रकार। तो महत का अर्थ अनवच्छिन्नम बोल दिया, व्यापक, ये जो अपरिच्छिन्न भाव में दिख रहा है ना उपाधि के कारण, किंतु व्यापक है ये। अच्छा, और भूतम माने पारमार्थिकम कूटस्थम, कूटस्थ है, निर्लेप है, शरीरादि से असंगो ही न सज्जते, शरीराज का संबंध ही नहीं इसका, एक सारा कल्पना है, सारी कल्पनाएं है, ये कहते हैं। एक आगे तीन में कहा अनंतम मान अकारणम, इसका कारण नहीं है कोई, जो सबका कारण है उसका कौन कारण होगा, अकारणम बोल दिया। और अकार्यम अपारम का अर्थ अकार्यम, इसका कार्य भी नहीं है, निर्विशेष आत्मा का कोई कारण भी नहीं होता, कार्य भी नहीं होता, सविशेष आत्मा का तो कारण निर्विशेष हो जाता है, वहाँ कल्पित होता है, किंतु इसका कारण भी नहीं, कार्य भी नहीं, कार्यकारण भाव से रहित है ये आत्मा। मतलब जगत में दो रूपे पाए जाते हैं विषय, कार्यकारण भाव में या तो कार्य होगा कारण होगा, किंतु आत्मा कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, दोनों से अतिरिक्त है, कार्य भाव से अतिरिक्त है ऐसा। यहाँ का विज्ञान घन एवं बोला है, विज्ञान घनी है, जैसे नमक की डली जल ही है, इसी प्रकार अभी जीव रूप से आया था ये विज्ञान घन ही है, विज्ञान घन से अतिरिक्त नहीं है, जैसे वो लवण घन है जल, इस प्रकार विज्ञान घन है ये। एक नंबर टिप्पणी में कहा विशुद्ध प्रज्ञप्ति मात्र एक रस, यही है विशुद्ध जो प्रज्ञान है, मात्र एक रस है, एक स्वभाव वाला है, कभी भी विज्ञान विज्ञान से अतिरिक्त होता ही नहीं है, स्थिति है उसी को। एतेभ्य भूतेभ्य समुथा, ये अपने इन्हीं भूतों के द्वारा अपना रूप प्रकट करके, माने औपाधिक रूप प्रकट करके, उपाधि रूप में आकर के, जीवत्व में आकर उपाधि का करें, जैसे समुद्र के जल सूर्य और पृथ्वी के किरण माने संबंध से डली बना, औपाधिक रूप है वो, वास्तविक रूप से जल है, ठीक इस प्रकार इन भूतों से अपना रूप प्राप्त कर। तानी एवं अनुविदस्यति, भूतों के नाश होने पर उनका नाश हो जाता है, जैसे वहाँ पर सूर्य का और पृथ्वी का जो संबंध नष्ट हो जाता है तो ये खिल्यभाव भी नष्ट हो जाता है उसका, ठीक इस प्रकार ये शरीर के नाश के अनंतर इसका भी नाश, मानी जो जीवत्व का अभाव हो जाता है, फिर विज्ञान घन ही रहेगा वो, पहले भी विज्ञान घन था अभी विज्ञान घन रहेगा, स्वरूप का नाश नहीं होता, औपाधिक जो था उसको भाषना बंद हो जाएगा। न प्रत्यय संज्ञा अस्ति बोल दिया, इसके शरीर से मुक्त होने पर फिर नाम नहीं रहेगा इसका, विमुच्य माने शरीर से विमुक्त होगा, देहात विमुच्य प्रत्यय संज्ञा नास्ति, प्रत्यय का अर्थ देहात विमुच्य, देह से विमुक्त होकर, जो उपाधि देह के कारण खिल्य भाव आए, इसमें जीवत्व आया था, फिर नाम नहीं रहेगा इसमें, देवदत्त इक्यदत्त इत्यादि नाम नहीं होता। अस्ति इति। अरे मैत्रेयी अहम ब्रह्मी भी मैं ऐसा कहता हूँ इस आत्मा के बारे में। इति हो बात है केवल क्या ही कहा ठीक है सर। भाष्य है पहले तत्र दृष्टांत उपादीयते, उसमें दृष्टांत दिया जाता है, माने कारण नाश से कार्य के नाश में दृष्टांत दिया जाता है। तत्र सात की टिप्पणी में कहते हैं कार्य कारण प्रपंच से तद विलक्षण ब्रह्मणे ज्ञानाद विलये। कार्य कारण जो प्रपंच है ना उससे जो विलक्षण कार्य कारण भाव से विलक्षण जो ब्रह्म है उसमें ज्ञान के द्वारा विलय करने पर जगत का कार्य कारण भाव जगत का विलय कर देने पर ज्ञान के द्वारा विलय करने पर यह अर्थ है तत्र का अर्थ तत्र शब्द का अर्थ यही है विलय करने पर दृष्टांत उपाधि है उस विषय में दृष्टांत कहा जाता है ग्रहण किया जाता है। स यथा करके दृष्टांत कहा मैंने नमक की डल्ली को दृष्टांत बनाया है यही है यथा कहा साइंधव अखिल्य ये दृष्टांत दिया है साइंधव अखिल्य दृष्टांत है। साइंधव अखिल्य माने क्या है कहते हैं सिंदूर विकार सिंधु माने समुद्र होता है शंधु प्रसरवण धातु से सिंधु बनता है तो बहाने वाला जो जल होगा सिंधु कहा जाता है। तो साइंधव अखिल्य माने सिंदूर विकार सिंधु का विकार है तस्य विकार सूत्र अण प्रत्यय कर देगा उसको साइंधव बोला जाता है सिंधु के विकार को साइंधव कहा जाता है। सिंधु है समुद्र साइंधव है इडली नमक इडली साइंधव सिंदूर विकार साइंधव एक विकार अर्थ में अण प्रत्यय लगा देना सिंधु से बन जाएगा ये साइंधव बन जाएगा आदि को अथवा तथा आगत लगा सकते हैं सिंधु से आया है इसलिए साइंधव ये दिल्ली का नाम साइंधव हो जाएगा। साइंधव सिंधु शब्द है ना उदकम अभिधीयते कहते हैं सिंधु शब्द से यहाँ पर जल लिया जाता है समुद्र के जल को सिंधु करके कहा जाता है। सिंधु शब्द है ना उदकम अभिधीयते सिंधु शब्द यहाँ जो दिया है माने साइंधव बनाने के लिए पहले सिंधु चाहिए सिंधु के विकार को साइंधव कहना है तो सिंधु के साइंधव के लिए सिंधु शब्द जो सिंधु शब्द है उसके द्वारा उदकम अभिधीयते जल को ही कहा जाता है सिंधु शब्द से जल को कहा है। दो नंबर की टिप्पणी है ना अचल उद्भूतम एव लवणम साइंधव शब्दितम न तो सामुद्रम तस्य पाषाणाकारता अभावात खिल्य शब्द न च अत्र तस्य अभिपक्षित्वात् इति प्रत्यय सिंधु शब्दार्थ कहते हैं अचल भूतम एव लवणम जो अचल भूत लवण है ना पहाड़ पर्वतीय नमक है जो सिंधु सिंधा नमक आदि जो बोलते हैं तो अचल भूत भूतम अचल उद्भूतम एव अचल माने पर्वत होता है पर्वत में उत्पन्न जो लवण होगा साइंधव शब्दितम उसी को कहा जाता है साइंधव उसी का नाम है साइंधव न तो सामुद्रम समुद्र सामुद्रिक जो समुद्र संबंधी नमक को साइंधव नहीं कहा जाता न तो सामुद्रम तस्य पाषाणाकारता अभावात क्योंकि समुद्र के नमक में पत्थर के आकार होता नहीं और ये पत्थर के आकार हो जाता है ये साइंधव कौन नमक की डल्ली पत्थर के आकार हो जाता है समुद्र के जल में पत्थर के आकार है ही नहीं इसलिए साइंधव शब्द से लेना पड़ेगा पर्वतीय नमक अचल अचल उद्भूतम अचल माने पर्वत तो उसमें उत्पन्न जो नमक है उसको लेना होगा ये शंका है। खिल्य शब्द अत्र खिल्य शब्द के द्वारा तस्य अभिपक्षित बात खिल्य शब्द के द्वारा यहाँ समुद्र नमक विवक्षित नहीं है क्यों खिल्य माने नमक की डल्ली बननी है पाषाण के आकार होना है प्रत्यय ऐसा कोई शंका करे तो इसको कहा सिंधु शब्दार्थ महा सिंधु शब्द का अर्थ करते हैं भाष्य में कहा सिंधु शब्द है ना उदगम अभिधीयते यहाँ सिंधु शब्द से जल ही लिया जाता है कहा जाता है। चंदनाथ सिंधु सिंधु क्यों का माने बहता है इसलिए सिंधु कहा जाता है चंदनाथ सिंधु चंदन क्रिया होने के कारण से उसको सिंधु कहा जाता है यही है क्योंकि शंधु धातु से शंधु धातु उदित है रहेगा शंध बचेगा उसमें शंदे संप्रसारणम दश्च ऐसा सूत्र है गुणादि में शंध धातु को संप्रसारण होगा ऊ प्रत्यय होगा और शंध धातु का धकार आदेश होगा संप्रसारण होगा तो ई गण संप्रसारणम शंध में जो एकार है इको ई हो जाएगा शिव और संप्रसारण अकार का पूर्व रूप होगा सिंध बना द को ध बन गया सिंध बना ऊ प्रत्यय सिंधु चंदनाथ सिंधु बहन क्रिया है उसमें चलन क्रिया है, इसलिए उसको सिंधु कहा जाता है। सिंदूर उदकम, सिंधु का अर्थ जल है, जल बहता है, इसलिए उसको सिंधु कहा। पर्वतीय नमक को सिंधु नहीं कहा यहाँ। तद विकार, सिंधु का जो विकार है, तस्य विकार सिंधो विकार साइंधव, अण प्रत्यय लगाना सिंधु से। तत्र भव अथवा वहाँ होने वाला, सिंधु में होने वाला, चाहे विकार अर्थ में प्रत्यय करो चाहे भव अर्थ में प्रत्यय, अण प्रत्यय होना है वहाँ। साइंधव तत्र भव सिंधु, सिंधो सिंधव भव सिंधव, ऐसा भी कर सकते हैं, सिंधो विकार सिंधव ऐसा भी कर सकते हैं। साइंधव साइंधवश्च असौ खिल्यश्च, जो साइंधव है वही खिल्य है। खिल्य और साइंधव दो चीज़ ना, एक ही कर्मधार समास करना आगे, साइंधव और खिल्य में। साइंधवश्च असौ खिल्यश्च इति साइंधव खिल्य, साइंधव खिल्य हो जाएगा समास होने के बाद। एक कहा तीन की टिप्पणी, और तीन की टिप्पणी है। तीन में कहते हैं तथा आयाता इत्यादि दृष्टव्य, तथा आगता भी लगा सकते हैं, तस्य विकार बोल सकते हैं, तत्र भव कह सकते हैं, तद आगत भी बोल सकते हैं। सिंधु का विकार है अथवा सिंधु में होने वाला है अथवा सिंधु से आया है, ये इस दिल्ली कहाँ से आए नमक की, सिंधु से आए, तो तीन में, तीन अर्थ में किसी में भी साइंधव बनाया जा सकता है सिंधु शब्द से। मतलब तथा आगत सूत्र भी लगा सकते हैं, तत्र भव लगा सकते हैं अथवा तस्य विकार भी लगा सकते हैं। ये कहा खिला एव खिल्य, ये खिला को ही खिल्य कहा है, जो दल्ली बन गया ना खिला बोल रहा है, तो खिला एव खिल्य स्वार्थ में यत प्रत्यय है। देखा खिला एव खिल्य, खिल्य में यत प्रत्यय कोई भावादि अर्थ में नहीं है, खिला शब्द से स्वार्थ में यत प्रत्यय है। खिला एव खिल्य स्वार्थ यत प्रत्यय, खिल्य शब्द में जो यत दिखाई देता है खिला शब्द से स्वार्थ में है, यत प्रत्यय हुआ। कहा चार पाँच की टिप्पणी में कहते हैं, चार में कहा खिला माने सकल टुकड़ा, नमक की डल्ली, जल था तरल था किंतु अभी उपाधि के कारण से ऐसे डल्ली भाव में आ गया, पाषाण की आकृति में आ गया उपाधि के कारण से, सूर्य का तेज और भूमि, भूमि ये दोनों उपाधि हैं उसके लिए, वो डल्ली बनने में यही है। खिला एवं खिल्या बोलते हैं, पाँच की टिप्पणी में कहते हैं स्वावयवाना मिथा संस्कृतया दार्ढ्यम खिल्यत्वम, ये कहते हैं खिल्या माने क्या है, अपने अवयवों का परस्पर संश्रिष्ट होकर के एक दूसरे मिल करके दृढ़ हो जाना, मजबूत हो जाना, नमक में पानी के बूंद बूंद जुड़ करके मजबूत हो गया, कठोर बन गया, वही खिल्य है। ये खिल्य का अर्थ है कहा स्वार्थ यत प्रत्यय। उदके सिंधु, उसको उदके प्रास्त, आगे भाष्य में मंत्र में है उदके प्रास्त, यही है ना, उदके माने सिंधु स्वयन प्रास्त, उदक माने सिंधु है, उसमें उसका जो कारण है खिल्य भाव का जो कारण है माने नमक के कारण है कौन, सिंधु है, अपना कारण में प्रास्त प्रक्षेप किए, प्रक्षिप्त प्रास्त माने प्रास्त प्रास्त असुक्षेपण जाति से निष्ठा करके अस्त बनता है, तो उसका प्रक्षिप्त क्षिप प्रेरणा से कर दिया, उसका व्याख्या कर दी अपने कारण में, योनि माने कारण, जो नमक की डल्ली का कारण क्या है, समुद्र है, उसमें फेंका गया जो नमक की डल्ली है वह प्रक्षिप्त का। छः की टिप्पणी में कहते हैं प्रक्षिप्त सन, प्रक्षिप्त होता हुआ उसे फेंकने फेंके जाने पर खिल्य भार खिल्य आरंभकत्व तद अवयभूतम उदकम विलियमानम अनु पश्चात विलियत का, खिल्य भाव के उसके जो खिल्य भाव के आरंभक रूप से थे उसके अवयव थे, एक एक अवयव जुड़ करके खिल्य भाव बना था। खिल्य भाव आरंभकत्व न, खिल्य भाव के आरंभक रूप से नमक की डल्ली बनना जो है ना उस रूप से आरंभक रूप से तद अवयभूतम उदकम, उसमें जो अवयव बने हुए जल थे, जल कण थे, पहले जल कण जमे उसके बाद में खिल्य भाव हुआ है वो, विलियमानम जब उसके अवयव जल कण के लय होने पर विलीन होने पर समुद्र में पश्चात विलय था खिल्य भाव के, चल वो हो जाता है, जब अवयव गल गया तो अवयव भी गलेगा, खिल्य भाव अवयवी है, अवयव उसके जल कण थे वो जम गए थे, अवयव के गलने के बाद में खिल्य भाव भी गल विलीन हो जाता है, कहा विलीयता विलीन हो जाता है, यही है प्रक्षिप्त में छः की टिप्पणी है ना, हो गया ये तो अच्छा, विलयमान पश्चात विलीयता माने एव उदक भावम आपद्यते एव इत्यर्थ, माने जल भाव को ही प्राप्त होता है, टिप्पणी में कहा वो जल भाव को ही प्राप्त होगा नमक की डलिया अपने कारण में पहुँचने पर, नमक को ही जल भाव को ही प्राप्त होगा कहा। यद भौम तेजस संपर्कात काठिन्य प्राप्ति, जो काठिन्य की प्राप्ति थी, कठोर बन गया था, उसके कारण क्या था? भौम तेजस, भूमि का जो गर्मी है, तेज है, भूमि संबंधी तेज को भौम तेज कहते हैं। या तत्, वो जो तत् माने खिल्य भाव, जो जो जो वह खिल्य भाव है, वह भौम तेजस संपर्कात, भौम तेज के साथ संबंध होने से, पृथ्वी के तेज के साथ में, पृथ्वी के जो गर्माई से उसके साथ संबंध होने से काठिन्यम, काठिन्य प्राप्ति, उसमें कठोरता की प्राप्ति हो गई थी, जल समुद्र का जल था वो, किंतु भूमि के जो तेज है, संपर्क गर्मी है, उसके प्राप्त संबंध के कारण से खिल्य भाव हो गया था वो, जो खिल्य भाव था, खिल्यस्य जो खिल्य का, सोयोनि संपर्कात, अपने अपने कारण के साथ संबंध हो गया, वहाँ डालने पर, कहाँ, समुद्र में डालने पर, वो इन्हीं कारण, अपने कारण के संबंध होने से अपगच्छति, जो खिल्य भाव था वो चला जाता है, खिल्य भाव अपगच्छति, खिल्य भाव चला जाता है, अब जल रूप में हो गया वो, पहले भी जल रूप ही था, उपाधि के कारण से खिल्य भाव आया था। तद उदक से विलय मानो, उसके जो अवयव उदक थे ना, उसके विलय होने के पश्चात तद अनु सैंधव खिल्यो विलीयता इति उच्यते, उसके विलय होने के पश्चात सैंधव खिल्य भी विलीन हो गया, ऐसा कहा जाता है, कहा जाता है। कहा एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं, यथोक्त काठिन्य अपगमा गमात्मक उदय उदक लय अनंतरम, जो काठिन्य के अपगम जो उदक है उसके लय के अनंतर, काठिन्य होने के लिए उसके अवयव में कठोरता आने से खिल्य भाव आया था, उसके उसके अवयव के माने पिघलने के बाद वो भी पिघल जाता है, खिल्य भाव भी नष्ट हो जाता है, यह अर्थ है। तदेतद आह, वही स्तुति कहती है, क्या बोलती है, उदकम एव विलीयता, ये बोलती है, उदकम एव अनुविलीयता, ऐसा श्रुति में है। हाँ, जल के पश्चात वो भी विलीन हो जाता है, माने उसके अवयव जल के विलीन होने पर, उसके अवयव थे खिल्य भाव के अवयव, छोटे छोटे कण जम गए थे, उसके बाद खिल्य भाव हुआ था, उसके विलय होने के बाद, अवयव के विलय होने के बाद में अवयवी जो खिल्य भाव है वो विलीन हो जाता है। एक कहा दो गीति पढ़ में कहते हैं, यथोक्त उदकम विलयम विलयनम अभिप्रत्याह, जो पूर्वोक्त जो जल है उसको विलय के अनंतर, माने उसके अवयव के जल के विलय के अप्रेत करके स्वीकार करके कहते हैं, उदगम एवं अनुविलीयता इत्यादि कहा। नह आगे, नह नह नहाश्य है ना, नह का अर्थ बई नई ऐसा कहते हैं, नह का अर्थ नई न माने है न है, और हा का अर्थ एव नई नह, जो अव्यय है दो निपात हैं, नहाश्य है वहाँ, न का अर्थ निषेध है और हकार अर्थ एव है, जो मिलकर दैव बना, नह का अर्थ नैव है, नह माने नैव अश्य, अश्य माने खिल्य भाव, अश्य समुद्र में जो अपने योनि में डाल दिया कार्य, वहाँ डाल दिया खिल्य भाव है उसको, अब अश्य माने खिल्य भाव, अश्य खिल्यश्य, अश्य माने खिल्यश्य, उद्ग्रहणाय माने उद्धृत्य पूर्ववत ग्रहणाय, उसको निकाल कर पहले जैसे ग्रहण करने के लिए, किसके लिए, कैसा, डल्ली ग्रहण करने के लिए, समुद्र में पड़ने के बाद जैसे पहले जैसे जो डल्ली थी वैसे डल्ली ग्रहण करने के लिए, ग्रहितुम नैव समर्थः कश्चित् स्यात् स निपुणो सुनिपुणोपि, अत्यंत निपुण होने पर भी कोई भी उसको पूर्व के द्वारा जैसा ग्रहण नहीं कर सकता, समुद्र में जब पड़ गया तो पड़ गया, ऐसा निकाल नहीं सकता। ठीक है, उद्धृत्य है ना, तीन नंबर खिल्य, खिल्य से माने तीन नंबर के पड़े, तीन में कहते हैं विलीनस्य, खिल्य से माने विलीनस्य है, अच्छा विलीन जो खिल्य हो गया ना उसका ग्रहण के लिए कोई भी समर्थन नहीं होता, कहते हैं उद्धृत्य ग्रहण आय, कहा था चार में, कहा अद्भ्य जल से निकाल करके ग्रहण करने के लिए, जल में पड़ गया जो समुद्र जल में, वो जो खिल्य भाव को वहाँ से निकाल कर, जल से अद्भ्य पंचमी, जल से निकाल कर उस खिल्य भाव को जल से निकाल कर ग्रहण करने के लिए, पूर्ववत पहले जैसे खिल्य भाव ग्रहण था उस प्रकार ग्रहण करने के लिए कोई भी, कोई सुनिपूर्ण व्यक्ति भी समर्थ नहीं होता। यही है, पांच में कहते हैं उदक प्रक्षेपात प्रागिव, पूर्ववत का अर्थ जल में फेंकने से पूर्व अवस्था में जैसे ग्रहण होता था खिल्य भाव, अब ग्रहण नहीं हो सकता, कितने भी निपुण व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता उसको, और दिल्ली को हाथ में ले नहीं पाएगा, किंतु नमक मिलेगा, अभी भी नमक मिलेगा, जहाँ जहाँ से आस्वादन करेगा समुद्र में नमक पाएगा, यही कहना है। इव शब्दों अनर्थक, वहाँ नहाश्य एव है ना, नहाश्य नहास्येव था इव था वहाँ इव शब्द अनर्थक है क्यों ना का अर्थ निषेध हो गया हाकार अर्थ एव हो गया नैव हो गया अपने आप यही है वो द्विपाद से आ गया अर्थ नैव इव शब्द अनर्थक है मंत्र में एक ग्रहणाय नैव समर्थ का उस नमक की डली को पहले जैसे करें ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं हो सकता अकस्मात क्यों प्रश्न हुआ क्यों ग्रहण करने का समर्थ नहीं होता किंतु यतो यता यतो पंचमी है तहसील है वो जिस जहाँ जहाँ से यस्माद यस्माद यत यत का अर्थ जहाँ जहाँ से तो तू माने किंतु वहाँ तू है यहाँ तू का अर्थ नहीं किया तू है वहाँ मंत्र में तू किंतु जहाँ जहाँ से यस्माद यस्माद देशाद यतो यत का अर्थ जिस जिस देश से समुद्र के जिस जिस कोने से जैसा उदगम आदतीत वो जल को ग्रहण करता है आदतीत गृहित्वा तो माने आदतीत ग्रहण करे गृहित्वा स्वादयत माने ग्रहण करके आस्वादन करे उसको कैसा मिलेगा लवणास्वादम एवं लवण आस्वादम एवं तद उदगम लवण का आस्वादन मिलेगा क्या मिलेगा उसमें नमक कहीं गया नहीं अपने स्वरूप में है वो खारा पाना जो नमक है वो है वही है तद उदगम आस्वाद में तद उदगम उस समुद्र का जो जो है वही नमक ही आस्वादन वाला है न तो खिल्य भाव का आस्वादन नहीं है अभी वहाँ खिल्य भाव चला गया किंतु नमक का आस्वाद स्वाद है अभी भी यही कहा टिप्पणी है ना गृहित्वा आस्वादयत कहा था ना तो छः नंबर टिप्पणी में कहते हैं खिल्य ग्रहणा अभिलाषी खिल्य भाव को लेने के वाला व्यक्ति चाहने वाला व्यक्ति उस जल को जहाँ से करेगा तो नमक तो मिल जाएगा किंतु खिल्य भाव मिलना संभव नहीं है। इसी प्रकार ये जो आत्मा है ये भी इन भूतों से अपना स्वरूप प्राप्त किया है, इसने जीवत्व प्राप्त किया है, उपाधि यही है। जैसे खिल्य भाव की उपाधि वहाँ तो सूर्य का संपर्क भूमि का संपर्क था, इसी प्रकार यहाँ भी ये शरीर आदि है थूल सूक्ष्म शरीर आदि ये खिल्य भाव के जीवत्व के कारण हैं। इन्हीं से उत्पन्न हुआ है, इनके साथ ही आया ये जीवत्व आया और इनके शरीर के नाश होने पर जीवत्व भी नष्ट हो जाता है, जीवत्व तो भी नहीं रहेगा। ठीक है, आत्मा का नाश नहीं होगा, मैत्री आगे शंका करेगी, यहाँ पर मोहित में कर दिया, स्वरूप का ही नाश बताया, स्वरूप का नाश नहीं है, औपाधिक रूप का नष्ट हो जाएगा। जैसे जल के प्रतिबिंब हटने पर भी बिंबत रहेगा ना, बिंब होता है। खिल्य भाव न तो खिल्य भाव, सात की टिप्पणी में कहा न तो खिल्य भाव ग्रहितुम शक्य इति शेष, माने न तो खिल्य भाव ग्रहितुम शक्य, ये शेष लगा देना, खिल्य भाव ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं होता किंतु नमक ग्रहण करने में समर्थ होता है, जहाँ जहाँ से उसको आस्वादन करे नमक मिल जाएगा, खिल्य भाव ग्रहण के लिए कोई समर्थ नहीं होता, ये अर्थ है अपने कारणों में पहुँचने वाले। इसी प्रकार शरीर आदि थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से जब अलग होगा अपने कारण में एक हो जाएगा स्वरूप में, उस स्थिति में इसका देहादि समाप्त हो जाएगा। ये कहने के लिए है, समय हो गया है, टीका फिर देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।